بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ndugu zangu waislam tutakumbushana neno ambalo ni adhim neno ambalo ni kubwa neno la la ilaha illa Allah neno ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mbingu na ardhi kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kaumba pepo na moto kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kateremsha mitume kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kateremsha vitabu kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, la ilaha illa Allah ni neno ambalo ni fupi sana. Kila mmoja akiwa katika uhai wa dunia anaweza kalisema la ilaha illa Allah, ana uwezo kulisema zaidi ya mara 1000, lakini ni neno ambalo ni zito ndugu zangu katika imani. Yeyote ambaye amesema la ilaha illa Allah mukhlisan bi, hili neno amelitaja akiwa na ikhlas, akiwa na imani ya sawasawa, imani madhubuti, kushikamana na neno la ilaha illa Allah, akalifanyia kazi la ilaha illa Allah, akafa chini ya la ilaha illa Allah, atapata raha hapa duniani, atapata raha kaburini, atakuwa na maisha mazuri siku ya kiyama. La ilaha illa Allah, ndani ya hili neno ndugu zangu katika imani, limegawanyika mara mbili. Kuna kukubali na kukataa. La ilaha, unakataa kwamba la maabuda bihaqin illa Allah. La ilaha illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki, kwa ukweli, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. La ilaha, hakuna sheria inayofaa kufuatwa isipokuwa ni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. La ilaha, hakuna hukumu illa Allah isipokuwa ni hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah, hakuna utaratibu wa kufuata isipokuwa ni utaratibu aliyouweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illa Allah, ndugu zangu, ni neno ambalo ni zito. Angalia uzito wa la ilaha illa Allah. Nabiullahi Musa alayhi salam anamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ee Mwenyezi Mungu, ninakuomba unifundishe neno ambalo nikiwa na shida na kuomba kupitia neno hilo." Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nabii Musa alayhi salam ya kwamba, "Qul la ilaha illa Allah." Ee Musa, ukiwa na shida, ukiwa na matatizo, sema la ilaha illa Allah. Nabiullahi Musa alayhi salam anamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, Mola wangu, kullu ibadika yaquluna hadha." Kila mtu katika waja wako anasema la ilaha illa Allah. Nabiullahi Musa alayhi salam anataka maneno maalumu yake peke yake, watu wengine wasio nayasema. Kutokana na uzito wa la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Nabiullahi Musa alayhi salam ya kwamba, "Ewe Musa, sikilize ya kwamba laiti ikiletwa mizani miwili, la ilaha illa Allah ikawekwa kwenye mzani mmoja, na mbingu saba na vilivyomo, na ardhi saba na vilivyomo vikawekwa katika mzani mwingine, malat bihinna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah itakuwa ni nzito katika mzani kushinda vyote vilivyowekwa, mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo." Angalia uzito wa la ilaha illa Allah, ndugu zangu katika imani, ni uzito ambao ni mkubwa. Allah, ndugu yangu Muislam, ishi katika la ilaha illa Allah. Fuata sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jiepushe na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka ikafikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutokana na uzito wa la ilaha illa Allah, akasema ya kwamba yeyote ambaye neno lake la mwisho hapa duniani itakuwa ni la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuingiza peponi. Allahu Akbar. Angalia uzito wa la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, jiepushe na ushirikina ndugu yangu Muislamu. Ukiwa ni mshirikina unavunja la ilaha illa Allah. Angalia watu ambao wanajinasibisha na Uislamu, wanaswali sala tano, baada ya kumaliza kuswali wanafanya mambo ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anaswali hali ya kuwa ni mchawi mkubwa. Mchana anaonekana ni binadamu, lakini unapofika usiku anageuka na kuwa kimburu, anakuwa paka anaosumbua watu kwenye majumba. Huyu kavunja la ilaha illa Allah. Aifahamu la ilaha illa Allah. Angalia Makuraishi, washirikina wa Makka zama za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia waseme la ilaha illa Allah. Hadi ya kuwa wako na miungu mingine, masanamu, miungu ya udongo, miungu ya miti, wanaabudia binadamu. Lakini walipofahamu uzito wa la ilaha illa Allah, wakakataa kusema la ilaha illa Allah. Sababu wanafahamu ya kwamba ukisema la ilaha illa Allah, hivi vyote unaachana navyo na vitupa. Vipi wewe mwanadamu, vipi wewe Muislamu, unasikia adhana Allahu Akbar, Allahu Akbar, unakwenda kuswali, ukimaliza kusali nyumbani kwako unamiliki uchawi. Usiku unaanza kuwasumbua watu. Halafu unasema la ilaha illa Allah. Wewe sio mtu wa la ilaha illa Allah. Wewe ni muharibu wa la ilaha illa Allah. Wewe unaipiga vita la ilaha illa Allah. Na ukifa katika hiyo hali, wewe utakuwa ni kuni miongoni mwa kuni za moto wa jahannama. Unamiliki uchawi, tupa uchawi wako baharini, utupe chooni, chimba shimo, zika uchawi wako. Achana na uchawi ili uwe mtu wa la ilaha illa Allah. Ndugu zangu katika imani, la ilaha illa Allah ni neno ambalo ni zito. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipomtuma sahaba mtukufu Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu kwenda katika nchi ya Yemen kuwafundisha watu dini, jambo la kwanza kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Muadh awafundishe la ilaha illa Allah. Neno zito la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Hana mshirika katika uungu wake. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafanani na chochote katika viumbe wake. Hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah mwanadamu, jitahidi uwe mtu wa la ilaha illa Allah. Na kwa ufupi, ukitaka kuwa mtu wa la ilaha illa Allah ni kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu, kufuata maamrisho ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kujiepusha na mambo aliyokataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ukifanya hivyo utakuwa ni mtu wa la ilaha illa Allah. Allah ameamrisha kusali unasali. Allah ameamrisha kufunga unafunga. Allah ameamrisha kutoa zaka unatoa zaka. Allah ameamrisha kuhiji unahiji. Allah ameamrisha tabia nzuri unajipamba na tabia nzuri. Wewe utakuwa ni mtu wa la ilaha illa Allah. Na ukifa katika hali kama hiyo, tunataraji umekufa kifo ambacho ni kizuri. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa watu wa la ilaha illa Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufishe chini ya kalimati ya la ilaha illa Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atufufue tukiwa katika kundi la watu wa la ilaha illa Allah. Kwa ya machache nasema subhanakallahumma bihamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.